aku Safira Nima, gawe sing seneng rungokne lagu-laguku, ojo lali subscribe channel Sentra Musik Indonesia, supaya ora ketinggalan sing terbaru. Ojo lali di like, share, dan di komen. Matur suwun.